bon personatge obre les portes a Musicopolis. Terry Mitchell, Summer Dry Dreaming. Personatge carismàtic i diferent, Terry Mitchell ens aporta la seva música, utilitza els ordinadors i software prou avançat per desenvolupar els seus instruments. I ho fa amb aquesta cançó, una de les més escoltades als Estats Units, com aquest Summer Dry Dreaming, que ens arriba des del seu àlbum de menut, que no deixa de ser una demo musical. Després d'escoltar Terry Mitchell, sentim una cançó que surt en format de senzill, tot i que l'àlbum és de principis de 2011, el Low Country Blues de Greg Allman. La cançó es diu Floating Bridge, per al creador, un dels fundadors de The Allman Brothers. Well, I never will forget that floating bridge. Well, I never will forget that floating bridge. Well, I never will forget that old bank. Now they carry me around. confronted with thought. Is it time to move our feet to an introspective beat? It ain't the speakers that bump hearts, it's our hearts that make the beat. Lean with it, rock with it, where we gonna stop with it? Lyrics that mean nothing, we were gifted with thought. Is it time to move our feet to an introspective beat? It ain't the speakers that bump hearts, it's our hearts that make the beat. Sentim música i sentim ritmes diversos a través de Musicopolis, presentant el més nou de 21 Pilots i aquesta cançó que duia el nom de Holding On To You, i també amb una cançó que ja sentiu que és més rockera que cap de les que hàgim escoltat fins ara mateix, a càrrec d'una formació que du el nom de La Fuga. Ells ens conduiran en uns moments una peça que es diu Lunes de Olvido, que extraiem des de l'àlbum del mateix nom. Per tots vosaltres i a través de Musicopolis, de la capital de la música, aquí tenim Lunes de Olvido, amb aquest espai amb Rafael Corbí. Sona així de guitarrera. La noche en que juramos olvidarnos, lo hicimos como aquel que deja un vicio, buscando cura en abrazos extraños, vomitando humo, compartiendo engaños. Fuimos juez y parte, causa y solución, mano inocente, silencio culpable. ¿Cuánto tiempo hay que seguir hablando si las palabras no encuentran destino? Ya no hay razones para seguir soñando si tú ya te has ido. La noche en que aprendí a decir tu nombre, el mío se quedó enganchado entre tus labios. Tus lágrimas corriendo por la almohada. ¿Cuánto tiempo hay que seguir hablando si las palabras no encuentran destino? Ya no hay razones para seguir soñando si tú ya te has ido. Se acabaron las noches en blanco. Hemos cambiado los domingos de abrazo.

Watch her dance all night long. Watch her dance to the rock and rhythm. Watch her dance all night long. Watch her dance to the rock and rhythm. Watch her dance all night long. Watch her dance to the rock and rhythm. Watch her dance all night long. Now we'll els 45 anys en el món de la música amb aquest disc en directe que van enregistrar al llarg de 3 nits la formació de Rhode Island, Roomful of Blues i el Just Keep on Rocking que acabeu d'escoltar. Així era la seva música i la seva companyia. Seguim a Musicòpolis presentant-vos aquestes cançons, alguna d'elles com per exemple aquesta de Maxim Thailand en la companyia de Raúl Nadal i Iván Salmerón. T'espero, és de fa un parell de mesos, però així sona. Y de cintura a cabeza tienes un cuerpo 10. Mencionan siempre su nombre cuando a ella la ven pasar. Le dicen siempre morena, no dejes de bailar. Una oportunidad para robarte un beso. Solo sueño con eso. Així sona Maxim Thailand amb Raúl Nadal i Iván Salmerón i aquest t'espero. Un ritme molt ballable per tots vosaltres. Anirem tancant la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis, la capital de la música. Eros Ramazzotti amb Nicole Scherzinger. Diu Hasta el éxtasis. Sonríes provocándome, tus ojos me encadenarán. Me voy, pero tú sabes bien que siempre volveré. You're drowning in the deep for me. I love the way I'm drawn to you. Just like oceans rise to kiss the moon, it's gravity. Our love is like gravity. Tú que me das vida completamente, cálmame y de nuevo pretende. Salvará de las arenas movedizas. Bring me back tonight when you light my fire. Makes me feel so high, never coming down. It's more than just a fantasy come true. I feel your love rising from deep inside of me, up to ecstasy. Hasta el esta. Select.